raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już poniedziałek, 24 dzień maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa przechwycenia przez białoruski reżim samolotu linii Ryanair ma dziś zdominować unijny szczyt w Brukseli, o co wnioskowały polskie władze. Kolejne duże dostawy szczepionek spodziewane są w tym tygodniu w naszym kraju. Sensacja na zakończenie piłkarskiego sezonu we Francji. Lille zdobyło tytuł mistrzowski i zdetronizowało Paris Saint-Germain. Przechwycenie samolotu linii Ryanair przez białoruski reżim będzie jednym z tematów rozpoczynającego się dziś unijnego szczytu w Brukseli, zapowiedział to szef Rady Europejskiej Charles Michel. Kilka godzin temu o włączenie tej sprawy do programu szczytu apelował premier Mateusz Morawiecki. Maszyna leciała z Grecji do Wilna, a na jej pokładzie był znany białoruski bloger Ramon Platosiewicz, poszukiwany przez reżim w Mińsku, który po wylądowaniu został zatrzymany. Beata Pomecka. Potępiam z całą mocą przymusowe lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku oraz doniesienia o zatrzymaniu przez białoruskie władze dziennikarza Romana Protasiewicza, napisał szef Rady Europejskiej w specjalnym oświadczeniu. To zdarzenie nie pozostanie bez konsekwencji, dodał Charles Michel. Wcześniej jego rzecznik informował, że europejscy przywódcy będą rozmawiać na temat możliwych sankcji. Obecnie w Unii trwają prace nad czwartym pakietem sankcyjnym wobec reżimu w Mińsku w związku z rosnącymi represjami wobec obywateli, w tym mniejszości polskiej na Białorusi. Z moich nieoficjalnych informacji wynikało, że rozszerzone miały być sankcje dyplomatyczne wobec funkcjonariuszy białoruskiego reżimu. Nie jest jednak wykluczone, że teraz w związku z przechwyceniem samolotu i zmuszeniem go do lądowania w Mińsku omówione zostaną ostrzejsze gospodarcze sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Działania białoruskiego reżimu potępiły zgodnie polskie władze, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w trybie natychmiastowym przedstawiciela ambasady Republiki Białorusi. Polska dyplomacja przekazała stronie białoruskiej, że uznaje zatrzymanie samolotu za akt terroryzmu państwowego. Dziś planowana jest dostawa do naszego kraju dużej liczby preparatów firmy Pfizer. Jak przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, chodzi o 1 200 000 szczepionek. W kolejnych dniach spodziewana jest też duża dostawa szczepionek od Johnson & Johnson i Moderny. W sumie chodzi o około 600 000 sztuk. O udział w Narodowym Programie Szczepień niezmiennie apelują eksperci, do których dołączyli studenci Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przygotowali filmiki z wypowiedziami, dlaczego warto się zaszczepić. Obejrzycie można w mediach społecznościowych. Stań z drugiej strony. Ja będę szwenkował na koszuleczkę i później na portret. Uwaga! Myślę, że każdy powód, żeby się zaszczepić, jest dobry. Dzięki szczepieniom wróciliśmy na zajęcia stacjonarne. Zbliżają się wakacje, więc będziemy mogli wyjechać za granicę i bez obaw spotykać się ze znajomymi. Zaszczep się! A ten przekaz studenci medycyny kierują przede wszystkim do młodych ludzi. Wiadomo, też odpowiedzialność zbiorcza. Szczepimy się za tych, którzy nie mogą, żeby pandemia przeszła obok nas. Jeśli jest ktoś taki, kto nie chce jej zaszczepić, to oczywiście wytłumaczę zawsze, jak to działa, dlaczego trzeba to robić, ale akurat ja osobiście nie jestem takiej osoby. Warto, że tak powiem, wytłumaczyć im, że jak się robi listę gości, no to osoby zaszczepione nie trzeba liczyć, bo po prostu mogą być w dowolnej ilości, prawda? Przedwczoraj pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że z grupy 16 i 17-latków tylko 15% zarejestrowało się na szczepienie. Andrzej Sirowacki, Elżbieta Krajewska-Kułak oraz Bartosz Rutkowski to laureaci 9. edycji nagrody imienia Jana Rodowicza Nody. Po raz pierwszy przyznano także honorową nagrodę, którą otrzymała Wanda Traczyk-Stawska, harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego, społeczniczka. Nagroda ma być wyróżnieniem dla powstańców czasu pokoju. W kategorii akcja społeczna wręczono ją Bartoszowi Rutkowskiemu, byłemu oficerowi Wojska Polskiego, który jest założycielem i prezesem Fundacji Orla Straż. Jak mówi, organizacja pomaga irackim ofiarom tak zwanego Państwa Islamskiego wrócić do normalnego życia. Fundacja Orla Straż zajmuje się generalnie pomocą dzieciom, kobietom w pierwszej kolejności, które były ofiarami Państwa Islamskiego. Chodzi nam o osoby, które były przetrzymywane w niewoli, ale też o pomoc całym rodzinom, czyli na przykład odbudowujemy miejsca pracy, rodzinom rolników odkupujemy zwierzęta hodowlane. No staramy się, żeby ludzie po tym, co przeżyli, czyli ludobójstwie, mieli możliwość powrócenia do normalności. Patronem medialnym rozdania nagród imienia Jana Rodowicza Nody był program Pierwszy Polskiego Radia. Piłkarze Lille po raz czwarty w historii, pierwszy od 10 lat, wywalczyli Mistrzostwo Francji. W ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe Angers 2-1 i wyprzedzili o jeden punkt broniący tytułu zespół Paris Saint-Germain. Detronizacja bogatej i pełnej gwiazd drużyny PSG to jedna z największych niespodzianek mijającego sezonu ligowego w Europie. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy termometry pokażą przeważnie od 5 do 7 stopni. Jutro na ogół słonecznie i do tego ciepło, bo od 17 stopni w Suwałkach do 22 w Krakowie. We wtorek już więcej chmur. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Thank you. Witam Państwa bardzo serdecznie w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Witają Państwa również zza konsolety Halina Leszczyńska jako wydawca Justyna Grabasz. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie taką kooperacją Davida Bowie z Massive Attack, Nature Boy. Być może jest to dosyć wolny, kontemplacyjny numer, bardziej awangardowy, ale będziemy się powoli rozpędzać. Ta sypkość też w pewnym momencie osiągnie zenit, potem będziemy cieniować. Jak zwykle oczywiście jest sytuacja eklektyczna pod każdym względem, patrząc i na roczniki, lata, gatunki, ale też i różnice w postrzeganiu tej estetyki, której się trzymają artyści, czasem jak przysłowiowej spódnicy mamy, a czasami też i odrywając się i działając bardzo indywidualnie. I tak też na od razu udowodnienie tej tezy jest dowód, grupa Popsysze i ten i piosenka, której jeszcze w Aptece Nocnej nie słuchaliście Państwo, Płomieniowanie. I żeby nie być gołosłownym, mogę opowiedzieć krótką historię o tym, jak powstawały zespoły, które posiadały taką samą nazwę, czy ewentualnie jak zespół, który ma oczywiście jedną nazwę, potem rozbija się na dwa zespoły, które mają też taką samą nazwę. Potem ewentualnie trzeba coś zmienić, żeby można było rozpoznać, który jest który. Oczywiście z takimi sytuacjami mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zresztą batalie w sądach trwają nieustannie od samego początku, kiedy pojawiły się w tym biznesie jakiekolwiek pieniądze. Tutaj w zasadzie nawet nie można mówić o dużych czy małych pieniądzach, tylko o w ogóle kasie, która jest w show biznesie. Oczywiście gdzie niegdzie jest ona większa, gdzie indziej jest mniejsza. Są też miejsca, gdzie nie ma jej wcale, żyje się tylko nadzieją. Jest to bardzo zróżnicowane i to w zasadzie zależy od wielu czynników, od miejsca, gdzie sama sytuacja się rozgrywa, ale też i od parametrów takich jak zaangażowanie w interes, czy na przykład brak zdystansowania, albo też wiek, czy powiedzmy taki czas, okres spędzony na scenie, bo wiadomo, że ci, którzy poświęcili już prawie całe życie, inaczej na to spoglądają, inaczej patrzą ci, którzy potrafią coś innego robić. No wiadomo, wszystko jest jakoś tam uwzględnione parametrami zewnętrznymi, ale też i wewnętrznymi. Tu akurat będziemy mieli do czynienia z bardzo podobną nazwą. Na pewno się Państwo z nią spotkaliście już w takim anturażu muzycznym ostatnich czasów i w tak zwanej muzyce w pewnym sensie progresywnej, ale jednak też i lekko się dającej słuchać. Placebo i This Picture. What's wrong with this picture? Picture i Placebo, a my już wracamy do takiego podstawowego motta, które przyświeca audycji Apteka Nocna, czyli promocji młodych artystów z naszego zakątka, z naszego podołu, z naszego ziemskiego grajdołka, w którym się znajdujemy, w którym w zasadzie wszystko, co nas dotyczy, się dzieje. To wszystko gdzieś daleko jest, mimo wszystko, proszę Państwa, mimo tego, że w zasadzie na wyciągnięcie ręki mamy ekran, na którym możemy oglądać te wszystkie wydarzenia, które się dzieją globalnie w każdym miejscu na naszej planecie. W gruncie rzeczy tak bezpośrednio nas w tym tu i teraz czasoprzestrzennym punkcie nie dotyczą. To są wszystko rzeczy odległe, mimo że stara się wielu ludzi, wielu działaczy, wielu polityków, wielu myślicieli przybliżyć nas, wciągnąć w jakieś sprawy, które w gruncie rzeczy w zasadzie nas nie dotyczą. I też tak bym Państwu życzył, zastanawiając się nad zagadnieniem, które jest w gruncie rzeczy bardzo szerokie, nad tym, żeby czasem dać sobie troszkę takiego luzu i przestać zastanawiać się nad tym, co w gruncie rzeczy nas nie powinno obchodzić, bo szkoda naszego czasu, lepiej chyba posłuchać muzyki. Pogrzebion i Reksio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był, proszę Państwa, Queens of the Stone Age ze swoim liderem Jossem, który funkcjonują, nagrywają, komponują i żyją na pustyni w Kalifornii w swojej haciendzie, gdzie jest urządzone studio, miejsce do grania, miejsce spotkań, zresztą bardzo popularne w takim ofowym establishmencie amerykańskim, gdzie można poczuć się swobodnie i faktycznie robić to, na co ma się ochotę. Choć oczywiście biorąc pod uwagę względy klimatyczne, niektóre rzeczy są niemożliwe, tak jak by chociażby jazda na nartach czy na snowboardzie, bo tam akurat temperatury nie pozwalają na to, żeby się utrzymał, w ogóle pojawił śnieg, czy utrzymał chociażby na przykład tor ślizgawkowy, który kiedyś dzieci sobie nosząc w butelce, powiedzmy po mleku, takiej litrowej, kiedyś były takie wystawiane przed drzwi w każdym domu, nosiły wodę na ślizgawkę, wylewały ją tam i można było jeździć, choć akurat pora roku nie sprzyja tego typu opowieściom, bo wiadomo, że wszystkich bardziej ciągnie już na plażę w takie letnie, anturazowe okoliczności. A my, proszę Państwa, powracając do naszego zestawienia dzisiejszego, mamy następną całkowitą premierę, jeżeli chodzi o aptekę nocną, choć materiał już jest troszkę przestarzały, bo grupa Siaki pracuje nad nowym materiałem, który oczywiście będzie przeze mnie dla Państwa zaprezentowany. Dzisiaj zajawka z tego, co robili wcześniej. Ogólny sąd i Siaki. Powoli nabieram pewności siebie, ale i tak boję się o tym powiedzieć. Boję się powiedzieć, ktoś ściska mnie za gardło. Jeszcze nie mam siły, by z siebie to wygarnąć, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Boję się twojej reakcji, boję się twojego spojrzenia, boję się coś mnie otrzymuje, boję się, ja się krępuję, boję się. Paraliżuję wargi, zaciska moje zęby, próbuję stać się twardy, lecz jestem coraz miększy, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Ulegam, staję na nogi, wygrałem, odparłem atak, zwycięstwo, nastrój błogi, oddech, spokój, powrót do świata. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Tak są, proszę Państwa, prawie 34 minuty po godzinie 12. Znaczy nie prawie, tylko akurat minęły. Właśnie tak trochę przedłużyłem, żeby przeskoczyć tą minutkę i mieć pełną. To była grupa Siaki i Ogólny Sąd. Będę wracał do tego zespołu. Przypomnę, że zespół Siaki przysłał mi swoje propozycje muzyczne. To jest, proszę Państwa, oczywiście wszystko wykonalne. Proszę do mnie pisać i przysyłać swoje zajawki. To, co zresztą robicie, gracie, chyba że nie gracie, a chcecie o czymś porozmawiać, to też proszę pisać jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Do grupy Siaki będę jeszcze wracać, bo myślę, że jest to tego warte w 100%, jestem o tym przekonany, a przed nami już coś, co znamy i czego w zasadzie promować nie trzeba. Oni już

Każdy krok, który kraczesz, to jest dopiero niezbyt siła sama, a ty sąka rozwinniejsza. Każdy kwiat skrócisz jego, rozpuścisz się na milion fraktałów. Napełnienia bieli przytło, sąż kosmicki portal. Taka jedna nasi myśli, prawda jedna, ta chwila. Niech priasyni budzi cię, była grupa Heliocentrics i Light in the Dark. Zresztą wcześniej już Państwu przybliżałem tą formację z albumu Telemetric Sound. Myślę, że akurat wszystkie ich wynurzenia artystyczne są ciekawe, choć oczywiście odbiegają od standardu muzyki popowej, takiej, która jest najbardziej adekwatna do tak zwanej kultury, do określenia kultura masowa. To jest muzyka oczywiście niszowa, dlatego też i znajduje swoje miejsce o takiej właśnie porze nocnej, kiedy ludzie zainteresowani tego typu działaniami słuchają i też serdecznie jestem Państwu za to wdzięczny, że otwieracie swoje serca przed takimi artystami, którzy mają coś do powiedzenia, a w gruncie rzeczy działają bardzo progresywnie. Zresztą pewnie nie tylko w kwestiach dobieranych dźwięków do palety, z której budują całe swoje dźwiękowe obrazy, ale też i pewnie w życiu też działają dosyć progresywnie, zupełnie niestandardowo, oprócz oczywiście tych wszystkich rzeczy, które każdy z nas robić musi, tak jak chociażby oddychać. Przecież nie przestaniemy ze względu na to, że jesteśmy jak bardzo zbuntowani. Wchodząc w zasadzie już w taki dyskurs, jeżeli mielibyśmy brać na warsztat formacje, które stworzyły już coś, co pozwoliło im zaistnieć w szerokim świecie. Jest to formacja, do której zresztą bardzo chętnie się odwołuje w każdej możliwej temu sytuacji. Grupa Underworld, która wielokrotnie też pokazując się na scenie, tak jak i nagrywając albumy, dowodziła swojej bardzo wysokiej wartości, mimo tych wielkich sukcesów, pozostając w życiu prywatnym skromnymi ludźmi, którzy w zasadzie nie odróżniają się niczym od ludzi, którzy akurat nie mają tak znanych pozycji i nazwisk jak członkowie tej grupy. Dziś posłuchajmy Solar System. Solace i Steamy Underworld, nasz ulubiony zespół, który zresztą na pewno będzie się jeszcze pojawiał na antenie, gdyż nie miałoby to w sumie większego sensu rezygnować z takiej pozycji, która na pewno Państwu odpowiada, tym bardziej w ogóle w takim miksie, który zawiera właściwie wszystkie style i gatunki, jeżeli bierzemy pod uwagę tą stronę progresywną. A przed nami, proszę Państwa, następna premiera, całkowita nówka, coś, co dopiero wyszło z warsztatu Kowalskiego, zostało wykute w gorącym piecu, wypalone i jest teraz już po obróbce tak zwanej skrawaniem, która się odbywała z reguły, jeżeli chodzi o uczniów, na warsztatach szkolnych, w szkołach, gdzie 3 dni szkoły i 3 dni warsztatów było obowiązkowych. Dziś już takich szkół chyba nie ma, jak o tych czasach, o którym myślę i mówię, że były. Być może coś podobnego istnieje, ale nie w takiej formie jak kiedyś, gdzie do takich szkół, ale też i do innych trzeba było nosić oddzielne, specjalne mundurki czy kombinezony robocze i oczywiście na te zajęcia już praktyczne, praktycznie prawie nikt nie przychodził, także pozostawały 3 dni nauki, ale ta nauka też nie była taka uciążliwa, też można było sobie ją lekko odpuścić, także cały tydzień był weekendem. Wszystkie godziny były wolne, ewentualnie można było pójść na WF, pograć w piłkę. Przed nami właśnie, proszę Państwa, coś, co zostało nie akurat w takim warsztacie zrobione, bo tutaj akurat wszyscy się stawili i to całkiem zupełnie bez nakazów, z własnej woli. Konkret banda, komando założone przez Tomka Chińca. Dzisiaj zupełnie świeży utwór Flyer. No i proszę Państwa, możecie do mnie pisać, przedstawiajcie swoje projekty muzyczne, piszcie na adres, który jeszcze raz sobie pozwolę powtórzyć, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, albo komunikujcie się ze mną za pomocą komunikatorów portalowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Jędrzej Kodymowski. I tam właśnie oczekuję od Państwa tych wszystkich propozycji muzycznych, tematycznych, jakiekolwiek sprawy nie byłyby, proszę Państwa, związane z niczym takim na poważnie, bardziej